NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een inval van het Israëlische leger op de westelijke Jordaan-oever zijn zeker 10 Palestijnen omgekomen, zegt het Palestijnse Gezondheidsministerie. Onder de doden zouden er ook meerdere burgers zijn. Ook worden zo'n 100 gewonden gemeld. Opnieuw heeft de Nederlandse luchtmacht Russische vliegtuigen onderschept bij de Poolse grens. Volgens Defensie ging het om Russische tactische bommenwerpers, maar er was geen gevaar. De Nederlandse vliegers zijn in Polen om het luchtruim van de NAVO te bewaken. In 2 weken tijd is ruim 108 miljoen euro opgehaald op Giro 555... voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Sinds de landelijke actiedag vorige week is dus nog zo'n 20 miljoen extra ingezameld. De hulporganisaties gebruiken het geld voor onderdak, kleding, eten en medische zorg. En coffeeshops in Tilburg en Breda mogen waarschijnlijk eind dit jaar legale wiet gaan verkopen. Minister Kuipers van Volksgezondheid denkt dat er dan genoeg telers zijn om daar te starten met de wietproef. Het experiment werd in 2019 al goedgekeurd, maar door allerlei omstandigheden kon er maar niet mee worden gestart. Het is de ANWB Verkeersinformatie. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is nog altijd dicht bij Barneveld. Ze zijn daar aan het bergen nadat er een vrachtwagen kantelde. Omrijden kan via Utrecht en Ede over de A27 en de A12. De andere kant op heb je daar 10 minuten vertraging. Bij Amsterdam staat file op de N247 richting Horen bij Volendam. Door werkzaamheden heb je daar 20 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag. Fijn dat u luistert naar Geld of je leven. De komende half uur neem ik u weer mee in de wondere wereld van de economie. Onder meer over dit idee dat in 2016 heel goed klonk. Een auto vol met zonnepanelen. En daarnaast dan druipt die aerodynamica er bijna vanaf. En het paneel dan natuurlijk. Hè? Het zonnepaneel. 5 vierkante meter vanaf de voorkant van de auto. Ook helemaal door tot aan het staartje. En dan hier aan het einde van het staartje heb je dan dat Nederlandse nummerbord. Ja, dol enthousiast. Maar toch ging het Helmondse bedrijf Lightyear 3 weken geleden failliet. Het bedrijf probeert nu weer op te krabbelen en heeft 8 miljoen euro verzameld om door te starten. Een mooi bedrag, maar de vraag is, gaat dat genoeg zijn om te overleven? Geld of je leven? Dat zometeen. Eerst het volgende. Mag een farmaceut onbeperkt winst maken op een medicijn? Over die fundamentele vraag wordt nu voor het eerst een grote farmaceut voor de rechter gesleept. In een zaak die door experts nu al wordt gezien als baanbrekend. Steen des aanstoot, zoals dat dan heet, is het medicijn Humira. Een middel tegen onder meer reuma, waar wereldwijd tussen 2004 en 2020 een omzet van ruim 150 miljard euro mee werd geboekt. Ik ga erover praten met Wilbert Bannenbergers van de stichting Pharma ter Verantwoording. De stichting die farmaceut AbbVie aanklaagt. Daar hebben we het over, AbbVie. En Marcel Canewaal is ook bij ons, gezondheidseconoom. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Goedemiddag. Ja, meneer Bannenberg, u wordt al vergeleken, begrijp ik, met Milieudefensie die Shell voor de rechter daagt. Dat soort proporties. Voelt het ook zo vandaag? Dat is een hele eer, maar in principe zaak is het wel. Ja, precies. En waar beschuldigt u AbbVie nou precies van, om maar meteen met de deur in huis te vallen? Ja, ze hebben dus een goed product, daar is niks mis mee, maar ze hebben de prijs te hoog gemaakt en gehouden. En die is zo hoog geweest dat in Nederland 2,3 miljard verkocht is. Ja. En we hebben dan daarvan afgeteld van wat dan een redelijke prijs is voor de ontwikkelingskosten en de productiekosten. En we hebben ze 25% winst gegeven. Dat is ook boven normaal bij de gewone industrie. Ja. Maar dan nog bleef er 53% over. Ja. Dus ze hebben 1,2 miljard extra winst gemaakt. En ja, dat heeft geleid tot verdringing van zorg. Ja, zoals u dat dan noemt, verdringing van zorg. Er zijn een hoop getallen die rondgaan. Even benadrukken inderdaad, u zegt het ook al, het medicijn is Humira. Er is niks mis met dat product, hè. Dat is een goed werkend medicijn. In Nederland, geloof ik, in 2018 maakten ruim 20.000 patiënten daar gebruik van. Daar gaat het u ook niet om. Het gaat u om de in uw ogen exorbitante winst die erop gedraaid zijn. Klopt. Ja. De prijs is continu hoog geweest, terwijl het aantal mensen dat het product gebruikt ruim 10, 12 keer hoger is geworden. Ja. En dan had eigenlijk de prijs naar beneden moeten gaan. Het was ook vanaf 2009 tot 2018 het meest verkochte geneesmiddel in Nederland. En daarmee hebben ze dus die torenhoge winsten gemaakt. De omzet van 2,3 miljard en een excessieve winst van 1,2. Ja, ja. Het, De vraag is natuurlijk, meneer Bannenberg, het is gewoon een commercieel bedrijf. Waar maakt u zich druk om, vroeg ik mij af toen ik hiervan hoorde. Nou, ze mogen winst maken, dat mag. Je mag ook veel winst maken. Mm-hmm. Je mag alleen geen excessieve winst maken. Dat mag niet van de mededingingsautoriteit. Hier komt dan nog een tweede ding bij. Dat als je dus heel veel winst maakt, dan heb je, ja, vraag je van de samenleving. Die heeft jou eerst het monopolie gegeven. Maar als je dan de prijs zo hoog maakt dat daarmee de samenleving ook schade oplevert, dan heb je een probleem. Even eerst naar AbbVie zelf. Die hebben we natuurlijk gebeld vandaag, maar die willen niet reageren in de uitzending. Ze hebben wel schriftelijke reactie gestuurd. AbbVie handelt conform alle wet en regelgeving en verwerpt de aantijgingen van de Stichting Pharma ter verantwoording omdat ze ongegrond zijn, meneer Bannenberg. Nou ja, we hebben dat nog helemaal niet gehoord, wat ze dan vinden dat het ongegrond is. Dus dat gaan we denk ik voor de rechter uitvechten. Ja, Marcel Canois, eventjes naar u als gezondheidseconoom. Snapt u dat er een dagvaarding is uitgevaardigd richting AbbVie? Ja, dat snap ik zeker. Overigens nog een kleine correctie op uw inleiding. U had het over een omzet van 150 miljard, maar het is toch echt winst. En dat is toch iets anders. Ik snap dat wel. En het is een, het is eigenlijk een principiële kwestie. En de rechter, of u en ik, die kunnen daar op twee manieren naartoe kijken. Ja. Je kunt zeggen van wat AbbVie zegt, of wat de sector doorgaans zegt van wij hebben deze regels niet bedacht. En wij maken gewoon gebruik van de legale mogelijkheden die ons geboden worden. Mm-hmm. Dat is een standpunt dat je kunt innemen. Je kunt ook zeggen, het bedrijf heeft gemaakt gebruik van een patent. Een patent geeft exclusieve rechten. Maar bij rechten horen vaak ook plichten. En daarnaast, het is niet de consument die het betaalt en er ook voor kan kiezen om wat niet te doen. Je wordt eigenlijk min of meer gedwongen dat te kopen. Want ja, er is geen land in de wereld dat geen Humira inslaat. Mm-hmm. Dus dat betekent dat zowel omdat dus de overheid of de premiebetaler het betaalt, omdat je eigenlijk er ook niet omheen kan. En omdat dat patent wel bijzondere plichten oplevert, dan zou een rechter ook de andere kant op kunnen denken en zeggen van een patent is geen licentie om geld te drukken. Hier is een grens aan. En waar die grens ligt en of die dat vindt, dat mag de rechter bepalen. Dus ik vind het juist om te kijken of er een principiële reden is om hier een grens te trekken. Ja, maar goed, meneer Bannenberg zegt net van jij mag geen excessieve winsten maken van de mededingingsautoriteit. AbbVie zegt dus in een schriftelijke reactie, we handelen conform wet en regelgeving. Wie denkt u op voorhand dat dan gelijk heeft? Nou, eerst even in termen van transparantie. Naast hoogleraar ben ik ook werkzaam bij de mededingingsautoriteit. En dit is niet noodzakelijkerwijs een mededingingsrechtelijk iets. Want anders hadden we de mededingingsautoriteit dat ook zelf kunnen doen. Okay. De stichting doet ook beroep op het verdrag voor de rechten van de mens. Eigenlijk à la Urgenda en andere rechtszaken die vrij principieel zijn. Mm-hmm. Waarbij er gezegd wordt, waarbij de rechter een uitspraak moet doen van is een ongelimiteerde winst wel gerechtvaardigd? En eigenlijk voel je al aan dat er ergens toch een grens moet zijn. Want stel je nou voor dat die winst nog 100 keer meer was geweest. En dan had toch niemand kunnen zeggen, dan hadden we niks meer kunnen betalen van wat dan ook in het land. Of we hadden die patiënten in de kou moeten laten staan. Dus gevoelsmatig moet het wel ergens een grens zijn. Alleen waar ligt die? Dat weten we niet. Want dat is, eventjes terug naar u, meneer Bannenberg van de stichting die AbbVie dus aanklaagt. Dat is eigenlijk de onderliggende gedachte. U stelt, dat zei u al eventjes in het begin van dit gesprek ook, dat er doordat er zoveel geld voor is betaald voor dat medicijn, dat andere zorg niet geleverd is eigenlijk. Dat klopt. En welke zorg hebben we het dan over? 1,2 miljard had een ziekenhuis als het AMC voor een jaar kunnen betalen. En hoe steekhoudend is dat bedrag van 1,2 miljard? Dat hebben we wel uitgerekend. Dat staat ook in het rapport. Ja, dat kan Marcel wel. Maar misschien mag ik nog even zeggen dat het. Kom zo bij u, meneer Canois. Om een onrechtmatige daad er is noodzaak om regels te maken. Hè. Het feit dat ze zoveel mogen vragen en dat ze maar doorgaan met het hoger maken van de winsten. Er moet een regel komen die zegt van, die grens daarboven vinden we het als samenleving niet meer acceptabel. En daar ga je ook dan, als je dan zorg verdringt, verdring je zorg, waar ook een farmaceut een zorgplicht heeft om voor te zorgen dat mensen toegang tot zorg hebben. Dus dat is die mensenrechten kwestie die hierbij komt kijken. Ja. En tenslotte willen we eigenlijk regels. We willen een wettelijk vastgelegde zorgplicht voor farmaceuten. Ook een soort procedure dat je de goede gegevens moet geven over hoeveel je hebt geïnvesteerd. Transparantie erin. Ja. En dat je een eerlijke prijs vraagt. Nu vragen ze gewoon wat de gekker voor wil geven of wat ze denken dat ze kunnen krijgen. Ja, meneer Canua? Ja, nou eerst even over die verdringing. Kijk, het maakt natuurlijk niet uit waar het precies verdringt, maar dat het ergens verdringt, dat is de waarheid als een koe. Alleen we weten nooit van tevoren waar dat precies pijn gaat doen, want dat blijkt vast soms pas een jaar of twee jaar daarna. Ja. En die 1,2 miljard, ja kijk, dit soort exercities zijn altijd een beetje van allerlei aannames afhankelijk. Maar mij maakt het niet zoveel uit of dat een beetje meer is of een beetje minder. En niemand zal ontkennen, inclusief Abfinit, dat er met dit product zeer veel winst gemaakt is. Ik bedoel, dat staat helemaal niet ter discussie wat mij betreft. Nee, maar daar gaat het hun ook niet om. Tenminste, als ik hun reactie lees, zeggen ze gewoon we handelen conform wet en regelgeving. Ja, omdat ja maar dat is dus maar de vraag. Kijk, dat is dus maar de vraag. Kijk, ik wil niet beweren dat zij willens en wetens wetten overtreden. Maar de principiële vraag is, welke verantwoordelijkheden horen eigenlijk bij het hebben van een patent in een situatie dat de product wat je afneemt, dat eigenlijk niet anders kan dan afgenomen moeten worden in een situatie waarin premie- en belastingbetalers de rekening moeten betalen. Dat is gewoon een principiële vraag waar ik het antwoord ook niet op weet. Maar daarom is het ook zo goed dat de rechter hier een uitspraak over gaat doen. Ja, ander aspect wat nog meespeelt is, want we hebben ook gesproken met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Daar is AbbVie lid van. Die zouden trouwens reageren in deze uitzending, maar haakt op het laatste moment af. De reden onbekend. Wel zeiden ze ons dit. Kijk, die winsten, stelt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, die winsten zijn nodig om in nieuw onderzoek te investeren. Er worden jaarlijks tientallen miljarden euro's onderzoeksgeld geïnvesteerd in het zoeken naar nieuwe doorbraken om ziekten te genezen. Kortom, we hebben geld nodig om nieuwe medicijnen te ontwikkelen ook, meneer Canua. Ja, nou, twee dingen daarover. Ik vind het wel spijtig dat keer op keer, als er een discussie zou kunnen ontstaan, dat men bukt. Dus dat vind ik eigenlijk gewoon niet oké. Maar goed, dat moeten ze zelf weten. Kijk, dat argument dat wordt een beetje een grijs gedraaide plaat. Natuurlijk, het is een valide argument dat die mensen geld moeten verdienen en dat er ook risico's en grote investeringen tegenover staan. Maar je kan niet met droge ogen beweren dat je 150 miljard euro winst nodig hebt om een nieuw medicijn te maken. Dat is gewoon lachwekkend. Ja. Meneer Bannenberg, wanneer zou u tevreden zijn? Nou, als we een uitspraak krijgen van de rechter met een vonnis dat daarin staat dat toch grenzen overtreden zijn, dat die grenzen er zijn. En dan kunnen wij naar de Kamer om nieuwe regelgeving te gaan maken. Ja, want het is iets waar u niet gisteren mee begonnen bent, hè, begrijp ik. Het is zo'n beetje uw levenswerk geworden, volgens mij. Dat is wat overdreven. Meestal ging het juist om beschikbaar maken van hele goedkope geneesmiddelen in lage en middeninkomenslanden. Ja. Maar nu hebben we ook in Nederland een probleem van toegang. Er komen zoveel nieuwe, veel te dure geneesmiddelen aan dat we ook in Nederland keuzes moeten gaan maken. En ja, eigenlijk willen we allemaal wel toegang. Maar als het zo duur is, dan moet er ergens iets gebeuren. Dus wij willen dat er dus een regel komt voor eerlijke prijsvorming. Ja, hier aan tafel ook Carlo Bransen, autojournalist. We gaan zo meteen met u praten over iets heel anders. Lightyear, de zonneauto. Maar vlak voor de uitzending zei van ja, ik heb dat Humira wel een poosje gebruikt. Hoe luistert u hier naar deze kwestie als, zeg maar, gebruiker? Nou ja, ik, terwijl ik iedereen hoorde praten, ging ik natuurlijk even terug in de tijd. Want ik praat nu over 2006. Ja. Voor reuma had je toen eigenlijk nog hele vervelende, nare gele pilletjes. Dat deed je een half jaar met een doosje. Dat kostte geloof ik €25. En toen kwamen de biologicals op de markt. Hè. Dat was eerste generatie, heel bijzonder en dit en dat. Wil je dat proberen? Ik zeg, nou, dat wil ik dolgraag proberen. Maar het kost iets van €700 per prik. 10 keer zoveel. En dat moest je eens in de twee weken doen. Dat is een soort schietpennetje. Dus het was een kostbaar medicijn. En dat heeft ook even geduurd. De hele maatschap van de reumatologie moest het ermee eens zijn dat ik dat zou krijgen. Ja. Maar aan de andere kant, het is een beetje een non-discussie. Want du moment dat er meerdere middelen op de markt kwamen en betaalbaarder, ben ik ook moeten overstappen. En dat was prima, want die andere werkte ook heel goed. Mm. Dus vrij snel werd het de koning van de anti-reuma biologicals, Humira, beconcurreerd door allerlei andere medicijnen. En ben ik daar ook op overgestapt. Ja, meneer Bannenberg steekt zijn vinger op, die wil heel graag iets zeggen. Ja, want die prijzen die hadden dus makkelijk verlaagd kunnen worden. En als er 12 keer meer patiënten zijn in Nederland, dan heb je natuurlijk je kosten al veel sneller afgeschreven. Dus, maar dat heeft AbbVie dus nooit gedaan. Nou, in Europa misschien nog geluk. In Amerika hebben ze de prijs 25 keer verhoogd. En daar zijn de kosten van Humira nu $80,000 per patiënt per jaar. We kunnen in ieder geval stellen, meneer Bannenberg, dat u een flinke steen in de vijver heeft gegooid vandaag. En ik zou zelf niet graag in de schoenen van de rechter staan. Want wat moet je hier nou in beslissen? Gaat ook waarschijnlijk nog wel eventjes duren. U houdt zelf rekening met 2024, begrijp ik, meneer Bannenberg. Dus, nou, voordat we bij de Hoge Raad zijn, kan het nog wel 5 jaar duren, denk ik. Oh, nog langer zelfs. Desalniettemin, heel veel dank, Wilbert Bannenberg van de Stichting Pharma ten verantwoording. Ook veel dank aan Marcel Canois, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit. Geld of je leven. Gaan we verder met de belofte van Helmond. Dan heb ik het over Lightyear. Die gaat een doorstart maken. De producent van zonnepanelenauto's ging 3 weken geleden dus failliet. Inmiddels is er 8 miljoen euro opgehaald om het bedrijf uit het slop te trekken. Gaat dat ook definitief lukken, dat uit het slop trekken? En gaat die zonneauto ooit de weg op? Ga ik dus over praten met Carlo Brands, autojournalist. U hoorde hem al eventjes. Van harte welkom. Rico Luman is automotive-econoom bij ING. Ook van harte welkom. En Maarten Steinboeg is fan van Lightyear en ook hoogleraar Systems and Control, zoals dat heet. Goedemiddag ook. Van harte welkom. Ja, Carlo Brandsen. Lightyear heeft 2 verschillende auto's. We hebben de Zero, die was heel duur. En er komt een Lightyear 2 aan. Die moet voor de consumenten te betalen zijn. Heeft u enig idee hoe die auto eruit gaat zien eigenlijk? Nee, maar die komt ook niet. Oh. Nee, ik zie dat helemaal niet gebeuren. Okay, nou. Sterker nog, het is een auto die helemaal niet bestaat. En die in de breinen van een aantal mensen prachtige dingen doet. Ja. Maar ik moet eerlijk gezegd nog zien of dat ooit gaat lukken. Maar dan heeft Maarten Steinboeg wel een probleem. Want ik begrijp dat u hem al besteld heeft. Als u een auto heeft besteld die nooit komt, dan heeft u geld weggegooid. Nou, ik heb er ook al in gezeten. Echt? Alleen, het is nog niet een productietype wat kan rijden. Maar ze hebben wel een proto gebouwd. Een design proto heet dat dan. Dus Carlo heeft wel gelijk dat er nog heel veel moet gebeuren. Maar het ontwerp is al redelijk af. Maar ja. Carlo Brandsen zei, hij gaat er helemaal niet komen, die auto. Nee, Carlo die maakt dingen altijd scherp door helderheid te verschaffen. En dat denk ik heel goed voor de discussie. Ik weet natuurlijk ook niet of die gaat komen. Maar ik geloof in ondernemerschap. En ik vind dat we in Nederland ook moeten leren dat we af en toe eens even wat meer Amerikaans denken, om het even zo te zeggen. En wat is dat, Amerikaans denken? Nou ja, dat je groter denkt, dat je kleine stappen maakt, maar groot denkt. En dat investeerders ook groter durven te denken. Oké, laat die Calvinistische veer eens even van je afschudden, zegt u eigenlijk. Ja. Rico Luman, nou, u bent de realist in het gezelschap, zal ik dan maar zeggen. Econoom van de ING, gespecialiseerd in automotive. Lightyear werd failliet verklaard eerder dit jaar, vorige maand. Was u daardoor verbaasd eigenlijk? Ik was in zoverre verbaasd dat het leek alsof het einde van Lightyear gekomen was. Maar dat bleek niet het geval. Hè. Het was een onderdeel, een werkmaatschappij. Mm-hmm. En eigenlijk wel blij dat het nog niet ten einde is. Want het concept is mooi. Hè. Ook onderscheidend naar mijn idee. In welke zin onderscheidend? Vooral de actieradius. Hoe het eruit ziet, design natuurlijk ook. Maar voor de consumenten, voor de autorijder is die actieradius interessant. In combinatie met de zonne-energie. Ja. We zitten in een totale makeover van de auto-industrie. Dus eigenlijk is dit ook wel een moment om zoiets van de grond te krijgen. En onderscheidend zegt u, het gaat verder dan elektrisch met die zonnepanelen. Dat is een unieke nieuwe stap eigenlijk. Ja, nou ja, goed, er zijn wel andere voorbeelden. Sono is ook zo'n auto, een Duits bedrijf. Maar goed, het is wel ten opzichte van wat we nu kennen, is het nieuw. Ja. En die laadinfrastructuur is een hele grote drempel eigenlijk in de ontwikkeling. Of die remt eigenlijk af in de elektrificatie. En dat is niet alleen in Nederland. Als Nederland staan we daar nog redelijk voor ten opzichte van het buitenland. Maar niemand wil wachten bij een laadstation. En we willen wel allemaal op vakantie. Ja, en allemaal naar de zon, dus dat gaat dan goed samen. Er is inmiddels 8 miljoen euro opgehaald voor een doorstart. Klinkt als veel geld, 8 miljoen euro. Maar is dat ook veel geld om een echte doorstart te maken, meneer Luman? Nou ja, het klinkt mij in de oren als een eerste stap. Dus je koopt tijd eigenlijk hiermee. Tenminste, in verhouding tot de bedragen die ook genoemd worden, die je nodig hebt voor het prototype, mm-hmm. dat ook echt in de markt gezet moet worden. Mm-hmm. Dus dit is een signaal dat er een doorstart is. Maar er moeten nog volgende stappen komen. Hè. Dus er moet veel meer commitment nog komen van investeerders. Ja, Carlo Brandsen, 8 miljoen, heb je daar vertrouwen in? Nou, dat is een pleister voor een hartkwaal, om het zo maar te zeggen. Om het maar even scherp uit te drukken, zoals Maarten dat zegt. Nee, ja, daar kun je net een deurklink van betalen. In automotive termen is dat 0,0. Alleen, het geeft misschien heel even soelaas in Helmond. Maar ik zit nu 40 jaar in de autojournalistiek. Ik heb nog nooit een auto zien komen die minder dan 1,5 miljard kostte voordat die klaar was. En dan heb ik het nog niet over productie en distributie. En kijk onder andere naar het andere merk wat Maarten boeit. Dat is Tesla. Nou, hij weet drommels goed hoeveel dat gekost heeft in geld en tijd. Voordat hij een behoorlijk model op de markt wilde staan. Maar wat moet je dan met die... Want die techniek, Carlo, is toch wel heel interessant. Die daar bij Lightyear binnen zit. En ik geloof ook echt in de goede bedoelingen van het team wat in Helmond daar keihard aan gewerkt heeft. En dat trouwens ook... de TU Eindhoven, noem maar op. Dat zal goed zijn. Maar het punt is, de concurrentie zit ook niet stil. Je ziet nu al Mercedes'en. Die beginnen al aardig richting die 800 kilometer actieradius op te marcheren. Dus waar is Lightyear dan nog, hè, met zijn auto? Ik vind het een heel moeilijk verhaal. En het blijkt maar weer dat iets bedenken... Ja. Dat een heel ander verhaal is maar dan iets doen. Wat zou je dan met die techniek moeten? Zou je dat dan naar gevestigde merken moeten onderbrengen of zo? Of wat is dan wel... Ik zou à la wat er vroeger gebeurde met de Variomatic van Van Doorn. Ik zou zeggen van we gooien de techniek op de markt. Proberen leuk te cashen en we gaan weer we gaan de boel doorontwikkelen. Ja, maar meneer Steinboeg, zou dat niet een betere optie zijn om die techniek te verkopen aan Volkswagen, BMW, Toyota, wie dan ook? Ja, dat is zeker een optie. Alleen ik denk dat het verstandig is wat ze nu doen. Met die 8 miljoen kopen ze een beetje runway, een paar maanden. Ze selecteren de beste 120 mensen en ze gaan doorontwikkelen. En ik kan me voorstellen als de volgende rondes... want natuurlijk moeten ze nog weer heel veel geld gaan ophalen op termijn. Als dat niet zou lukken, dan ben je toch weer een aantal maanden... misschien een jaar verder met het doorontwikkelen van je eigen technologie. En dan zou dat best verkocht kunnen gaan worden... mocht het alsnog niet voor de tweede keer lukken. Wat natuurlijk altijd kan. Ik wil ondernemen is ook risico nemen. Maar vooralsnog ga ik uit van een goede afloop... en dat we de Lightyear 2 kunnen gaan tegemoet zien in 2025, 2026. Ja. Meneer Luhmann, econoom in ons gezelschap hier... houdt u ook rekening mee dat dit inderdaad nog wel een miljard, 1,5 miljard... moet qua investering voordat je echt een auto van de band ziet rollen? Nou, als je naar andere voorbeelden kijkt, dan is dat inderdaad zo. Zeker als je die 200.000 auto's wil gaan maken. Dus dat is enorm kostbaar. En dat is ook in de praktijk lastig. Omdat je fases van kinderziektes ook door moet. En mm-hmm. je ziet veel vertraging. Er is nu wel wat haast bij hier, zou ik zeggen. Ook gezien de concurrentie die er aankomt. Dus er kan niet te veel vertraging meer inkomen. Dus die investering moet ook snel komen? Nou ja, dat denk ik wel, ja. Maar ook gezien het vertrouwen wat nu toch wel een beetje een deuk heeft opgelopen. Ja. Maar wat zou het betekenen voor de economie als dit, voor de Nederlandse economie, als we dit tot een succes weten te maken? Nou ja, het is op zich heel mooi om een eigen autofabrikant binnen de geleden te hebben. Niet alleen een VDL die in opdracht produceert, maar een eigen vernieuwend autobedrijf. En dat draagt ook bij in een heel ecosysteem wat er nu ook al is in de regio Helmond. Mm-hmm. Dus Nederland is natuurlijk heel sterk, ook in de toelevering van de auto-industrie. Dus dat draagt bij in de versterking van zo'n sector. Ja, en eigenlijk zegt u, de tijd is de factor of het een succes wordt of niet. Het moet snel en anders... 2025 is denk ik heel ambitieus, maar als dat langer gaat duren, dan wordt het wel lastig. Ja. Gezien de concurrentie die toch ook richting 2030 hele grote stappen moet maken. Ja. Carlo Brandsen, waar zal het wat jou betreft van afhangen? Nou, je gelooft er sowieso niet in, geloof ik. Maar... Nou, nee, helemaal niet. Ik gun ze echt al het goede. Want ik heb er weliswaar mijn vraagtekens altijd bijgezet. Maar het is wel een sympathieke gedachte natuurlijk. Hier zijn mensen, een paar honderd jonge mensen... in een beetje denigerend gezegd hipper-de-pip-bubbel... bezig geweest met een betere wereld. Nou, dat mag en dat is goed en dat is fantastisch. Maar, iets wat op papier kan en wat je op papier bedenkt... dat is in de praktijk vaak een heel ander verhaal. Dat geldt zeker in de auto-industrie. Ja. Iets bedenken en iets bouwen zijn twee totaal verschillende dingen. Dus wat je moet doen, haal zoveel mogelijk geld binnen. Zet die techniek weg. Maar ga in hemelsnaam niet zelf auto's bouwen... want je komt in een leidensweg terecht waar Elon Musk over kan meepraten. Ja, meneer Steinboeg, u gelooft er wel echt wel daadwerkelijk in. Het klopt toch echt dat u er een besteld heeft, of niet? Ja, maar dat is nog maar een kleine aanbetaling. Hè? Dus de latje zero heb ik overgeslagen. Dat was voor mijn portemonnee niet meer haalbaar. Nee, die was 2,5 ton, geloof ik. Ja, daarom. Maar de latje 2, dat is voor mij een uitstekende auto. Het lijkt een beetje op een Model Y, zeg maar. Een soort grotere familieauto. Voor mij een perfecte auto. De wat ze hebben laten zien, al met de latje zero... maar ook met de berekeningen met de latje 2... is dat ze gewoon echt 30% zuiniger kunnen rijden. Dat heeft nog niks met de zonnedaken te maken. Dan de beste auto op dit moment, dat is een Model 3. Die verbruikt ongeveer 150 wattuur per kilometer. Mm-hmm. Hun auto verbruikt ongeveer 100 wattuur per kilometer. Dus los van de zonnedaken kom je sowieso al met een kleiner batterijpakket verder. En dat geeft hun een groot voordeel qua kostprijs. Ja. En ze lopen daarin gewoon nog voorop op de concurrentie. Juist omdat ze alle onderdelen van die auto echt naar die efficiëntie hebben gekeken. Ook met de motorenontwerp, met de famose elektronica, met de aerodynamica. En tenslotte dan ook nog met die zonnedaken. Dus ze hebben echt wel potentie. Maar er moet nog wel heel erg veel geld naartoe. En de vraag is of West-Europa dat aan kan. De vraag is of wij ondernemend genoeg zijn om dat durfkapitaal bij elkaar te brengen. Ja. Ik hoop dat ze over een jaar of twee klaar zijn om naar de beurs te gaan. Want ik denk dat de beurs voor hun... Een makkelijkere manier is om voldoende geld bij elkaar te halen. Dat hadden ze misschien 2 jaar geleden, toen het nog gunstig was, moeten doen. Mm-hmm. Hebben ze niet gedaan. En ik wil niet zeggen dat dat de oorzaak is... dat ze nou te weinig geld hebben gehad aan het eind. Latje Zero was ook een hele dure onderneming. Ja, nou. U bent er heilig van overtuigd dat u van die kleine aanbetaling... die u heeft gedaan, dat u daadwerkelijk daar een auto voor terug gaat zien... over een paar jaar. Nou, ik hoop het van harte. Ja. Heilig van overtuigd vind ik wat sterk uitgedrukt. Maar ik hoop het van harte. Oké, okay, heel klein slagje om de arm. Dat is altijd goed. Heel veel dank, Maarten Steinboeg, hoogleraar Systems and Control. En fan, kunnen we er ook al bij zeggen, van Lightyear. Ook dank aan Rico Luman, automotive-econoom van de ING. En dank ook aan Carlo Bransen, autojournalist in ons gezelschap. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Hier zo op deze zender, zoals gebruikelijk. Eén vandaag gepresenteerd door Lamme te Bruin, onder meer Joost Vullings daarin te gast... die minister Hoekstra achterna reisde en nu in New York is bij de VN. Dat zometeen dus. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1, podcast. De dag. Zware explosies. Doden en gewonden. There are big explosions taking place. 1 jaar grootschalige oorlog in audio. Oorlog in Europa, waar iedereen bang voor was, is begonnen. De podcast De Dag. Een jaar Russische oorlog in Oekraïne. Mannen van jouw leeftijd, die moeten misschien ook gaan vechten. Ben je bang? Nee. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. President Poetin, stop your troops. Any aggressor is going to lose. Wie luistert, weet meer. Ster. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stop vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing.